NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Ze vluchten samen uit Oekraïne, maar ze komen er oorspronkelijk niet vandaan. Derde landers noemen wij ze. En anders dan bij echte Oekraïners vervalt maandag hun speciale status. Om hoeveel mensen gaat het en wat gaat er met ze gebeuren? En nieuwe Amerikaanse aanvallen op doelen van de Houthis in Jemen. Dat in het nieuws met Sid van der Linden. Het Amerikaanse leger heeft vannacht een aanval uitgevoerd op een raketlanceerinstallatie van de Houthis in Jemen. Volgens de Amerikanen stonden de Houthis op het punt een raket af te vuren richting de Rode Zee. Gisteren hadden ze volgens de VS al een raket afgeschoten en die kwam in de Rode Zee terecht zonder schepen te raken. De Houthi-rebellen vallen al maanden schepen aan die banden zouden hebben met Israël, naar eigen zeggen om de Palestijnen te steunen. President Biden hoopt dat er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas is voor de Ramadan begint. We werken er echt hard aan, we zijn er nog niet, zei hij tegen verslaggevers. De vaste maand begint dit jaar op 10 of 11 maart, afhankelijk van de islamitische maankalender. Biden kondigde ook aan dat de VS via de lucht en zee noodhulp naar Gaza gaat brengen, in reactie op de beperkte aanvoer van hulpgoederen over land. Drie Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De drie militairen zijn inmiddels via het Libanese leger vrijgekomen en teruggekeerd naar de ambassade. Ze maken het goed. Het maandelijkse luchtalarm wordt eind volgend jaar afgeschaft, meldt minister Jesselgus. Het wordt vervangen door het NL Alert. Die waarschuwing op de mobiele telefoon zou meer mensen bereiken dan het alarm om 12 uur 's middags. Eind volgend jaar loopt het onderhoudscontract van die alarmpalen af. Vandaar het moment om dan te stoppen. Een ambulancemedewerker in de VS is veroordeeld tot 5 jaar cel voor de dood van een arrestant. Elijah McClain werd in 2019 hardhandig gearresteerd. De ambulancebroeders die erbij waren dienden hem ketamine toe. Daardoor overleed hij. De strafmaat van de andere ambulancemedewerker die erbij was, wordt later bepaald. Mode-icoon Iris Apfel is overleden. Ze stond bekend om haar opvallende, kleurrijke verschijning en haar grote brillen. Apfel werd geboren in New York, studeerde kunstgeschiedenis en ging naar de kunstacademie. Ze was een expert op het gebied van textiel en antieke stoffen. Het mode-icoon is nooit met pensioen gegaan. Apfel genoot op latere leeftijd bekendheid op sociale media. Ze had bijna 3 miljoen volgers op Instagram. Iris Apfel was 102 jaar. In de Eredivisie is gisteravond 1 wedstrijd gespeeld. NEC won de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Volendam met 5-2. De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst en zijn voorlopig nummer 5 van de Eredivisie. Het weer, de ochtend begint droog en zonnig. In de middag meer bewolking en af en toe regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen in het noordoosten af en toe zon. Elders meer bewolking en mogelijk regen bij 8 tot 14 graden. Ster. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Bloedsinaasappels, 1 kilo voor slechts 1,19. Altijd voordelig, dagelijks vers. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Met besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Mensen uit een ander land dan Oekraïne woonden en werkten daar soms jaren op een tijdelijk visum. Samen met de Oekraïners vluchtten ze toen de oorlog uitbrak. En eerst mochten ze net zo lang als Oekraïners in Nederland blijven, maar de Raad van State heeft in januari bepaald dat dit op maandag 4 maart niet meer het geval is. Ze moeten terug naar hun eigen land of asiel aanvragen. Een groep advocaten legt zich niet neer bij die uitspraak en gaat in beroep, onder wie migratierechtadvocaat Thomas van Houwelingen. Meneer Van Houwelingen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat deze groep toch mag blijven? Omdat de tijdelijke bescherming ondeelbaar is. Dus deze groep heeft voor 19 juli zich gemeld bij de gemeente en moet daarom eigenlijk hetzelfde worden behandeld als ieder andere Oekraïense ontheemde. Ja. Toch heeft de Raad van State zich ook over die vraag gebogen en komt tot een andere conclusie. Weet u waarom? Ja, de afdeling bestuursafspraak van de Raad van State heeft inderdaad gezegd dat de tijdelijke bescherming voor deze groep eindigt per 4 maart 2024. En ik denk dat dat eigenlijk een verkeerde lezing is van het besluit dat de Europese Raad heeft genomen om de tijdelijke bescherming, die dus ondeelbaar is, te verlengen voor iedereen die die tijdelijke bescherming heeft. Ja. Het is al een tijd een gedoe, hè? Want ik kan me meerdere momenten herinneren de afgelopen 2 jaar dat deze groep in limbo verkeerde, dan weer weg moest, dan toch mocht blijven, dan weer mocht werken, dan weer niet mocht werken. Waarom is er zoveel onduidelijkheid over? Ja, het is voor deze mensen inderdaad nogal een rollercoaster met allerlei hele conflicterende berichten en brieven. En dat is inderdaad buitengewoon onduidelijk geweest. Ja, ik denk dat het uiteindelijk allemaal te maken heeft met wat ondoordachte manier van omgaan met deze specifieke groep. Ja. Er is heel ruimhartig gezegd van zij vallen onder de tijdelijke bescherming. En daarna wilde de regering terugkrabbelen. En dat kan ook op zich wel, alleen niet voor de groep die het al hebt gegeven. En daar wordt van alles mee geprobeerd om dat toch voor elkaar te krijgen. En ik denk dat het juridisch nogal wankel is. Ja. Goed, dat is dan de Raad van State die daar iets over heeft gezegd. Maar er zijn ook nog verschillende rechtszaken die zijn aangespannen, onder andere door cliënten van u. Wat kan daar nog uitkomen? Nou ja, het interessante is dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geprobeerd heeft om rechtseenheid te scheppen. Dus dat is ook de bedoeling geweest van die uitspraak. Op zich goed. Op zichzelf is dat goed, maar nu zie je dus dat volgens mij, als ik het goed zeg, 6 rechtbanken een zitting hebben gepland met meer dan 1 rechter. Normaal gesproken is een zitting bij de Vreemdelingenkamer met 1 rechter. Maar nu hebben ze dus meerdere zittingen gepland met meerdere rechters. En dat is meestal een indicatie dat rechtbanken zien dat er iets in een zaak zit. En het zou dus kunnen dat rechtbanken zeggen, nou, wij zijn het niet eens met wat de Raad van State heeft geoordeeld. Het zou kunnen. Wat ook zou kunnen is dat de rechtbanken een prejudiciële vraag gaan stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. En dat betekent? Dat betekent dat eigenlijk vragen worden gesteld over de uitleg van een bepaalde bepaling in het recht van de Europese Unie. Juist. Maar goed, die rechtbanken en eventueel met een vervolgvraag worden ook geconfronteerd met die uitspraak van de Raad van State die juist eenheid probeerde te schetsen. Kunnen rechtbanken daar dan nog wel van afwijken? Ja, daar kunnen ze van afwijken. Rechtbanken zijn in principe autonoom. Natuurlijk is de Raad van State een gezaghebbend instituut. Dus daar moet je wel naar luisteren. Alleen, dat is natuurlijk ook onderdeel van, je zou kunnen zeggen, een juridisch debat. Dat rechtbanken ook kunnen zeggen van, nou, wij zien iets anders. En dan uiteindelijk moet de Raad van State daar toch weer naar gaan kijken. Ja. Als een van beide partijen in hoger beroep gaat. Kort tot slot nog allerlei juridische procedures. Maar dat moment wat door de Raad van State is bepaald, dat is aanstaande maandag. Hoe moet dat dan met mensen om wie het gaat? Nou ja, sommigen hebben een terugkeerbesluit gekregen. Dus dat betekent dat ze binnen 28 dagen naar 4 maart Nederland moeten verlaten in principe, of zelfs de EU moeten verlaten, tenzij ze een andere vergunning aanvragen. Dus veel zitten echt op het vinkentouw. In sommige gevallen hebben rechtbanken wel ordemaatregelen getroffen. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk de zaak wordt bevroren totdat er inhoudelijk naar hun specifieke zaak gekeken is. Maar ja, het, staat als een paal boven water dat het nogal een chaotische week gaat worden. Dat is duidelijk, ja. En u gaat dat in de gaten houden. Ik stel me zomaar voor dat we u nog een keer spreken. Thomas van Houwelingen, migratierechtadvocaat. Dank voor het gesprek. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:10. Met het oog op morgen sprak gisteren met demissionair minister Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal. Deze week trokken PVV, NSC, BBB en haar betrouwbaarheid in twijfel. Ze zou volgens hen een rapport over de gevolgen van de Europese Natuurwet hebben achtergehouden. Van der Wal denkt dat hun reactie vooral te maken heeft met de frustratie over het stikstofdossier. Je moet zoveel pijnlijke maatregelen nemen. We weten dat het nog bij lange na niet genoeg is wat we tot nu toe al hebben gedaan. Nog veel meer. En je hebt daarbij gewoon heel weinig mogelijkheden en ruimte, gezien al die juridische uitspraken en die internationale verplichtingen. Dus dat werkt natuurlijk super frustrerend. En ook politici, ook juist in de Kamer, worden natuurlijk heel veel aangesproken door boeren, door partijen. Ook niet altijd op een hele aangename manier. Dus dat dat ingewikkeld is en dat, nou ja, dat er ook een gevoel van frustratie bij zit, nou, dat herken ik zelfs. De ingewikkeldheid wordt nog groter, want uit recente rapporten blijkt dat de stikstofmaatregelen nu niet genoeg zijn om de doelen te halen in 2030. Het is om moedeloos van te worden, zegt Van der Wal. We lagen gewoon op koers richting 2025. En dan komt er, ik geloof september, oktober, zo'n actualisatie. Een rapport. En dan blijkt die natuur nog veel gevoeliger voor stikstof dan we dachten. Dat is dan een nieuw inzicht. Ja, dan zie je dus dat die doelen uit beeld raken en dat er dus nog meer moet gebeuren. Dat die opgave nog meer onder druk komt te staan. En dus ook nog meer moet gaan vragen. En dat op zo'n moment denk ik, als ik dat voor het eerst hoor, denk ik natuurlijk ook van, ah nee, kom op. Want je wil zo graag naar die positievere flow. Omdat ik zoveel boeren spreek die ook zeggen, ja, we willen verduurzamen, we willen die stappen zetten. Dat was Christiane van der Wal met het oog op morgen. Bij Nieuwsuur was Christophe van der Maat te gast, de demissionair staatssecretaris van Defensie. Nederland laat namelijk 4 luchtverdedigings- en commandofregatten bouwen die de huidige fregatten moeten vervangen. De nieuwe oorlogsschepen moeten toekomstbestendiger zijn dan de huidige, zegt Van der Maat. We krijgen steeds meer te maken met nieuw soort dreigingen. En ook veel diverse dreigingen. Dus van de meest simpele drones, daar moet je tegen voorzien zijn. Maar ook de hypersonendreiging. Dus inderdaad raketten. Die raketten die sneller dan het geluid gaan. Ja, en wie weet ooit in de toekomst nog raketten die eerst vanuit boven ons luchtruim komen en dan naar beneden komen. Vanuit de ruimte. Precies. Dus de dreiging neemt enorm toe. En we kopen fregatten inderdaad wel voor 30 jaar ongeveer. Dus de uitdaging is ook ervoor te zorgen dat je altijd met de tijd mee kunt blijven gaan. Er zullen nog meer schepen vervangen worden. Zo'n 28 in totaal. Volgens Van der Maat is het kabinet van plan de orders te gunnen aan Nederlandse werven. Juist door vroegtijdig aan te geven dat de Nederlandse industrie deze opdracht kan doen. Sterker nog, volgende week komt er ook weer een nieuwe brief naar de Kamer waarin we dat ook voor de amfibische vaartuigen gaan doen. Dat zijn vaartuigen die helpen hoe de mariniers aan land komen. Dus stap voor stap gaan we iedere keer kijken hoe kunnen we de Nederlandse industrie die opdracht geven, zodat we niet opdrachtje voor opdrachtje dat doen. Maar tegelijkertijd ook kijken hoe kunnen we met al die miljarden die we op de markt brengen, ook ervoor zorgen dat de sector als geheel daar beter van wordt. Ja. Als u aandelen heeft in de scheepsbouw, zit u goed volgens mij. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over een massaclaim tegen Meta, het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. De Consumentenbond en Data Privacy Stichting starten namens 250.000 Nederlanders een zaak tegen het bedrijf. Facebook verzamelde te veel gegevens en overtrad daarmee de privacywetgeving, zegt Gerrit-Jan Zwenne, advocaat bij de Data Privacy Stichting en hoogleraar gegevensbescherming. Facebook heeft haar gebruikers niet goed geïnformeerd over de informatie die ze verzamelden, waar Facebook dat voor gebruikte. Facebook zei dat ze toestemming had, maar het was zo ingewikkeld dat je niet kunt spreken van geldige toestemming. En Facebook verwerkte allerlei gezondheidsgegevens, gegevens over seksuele leven, over religie, noem maar op. Nou, voor de verwerking van dat soort gegevens stelt de privacywet hele strenge voorwaarden en daar heeft Facebook zich niet aan gehouden. Als de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting de zaak winnen, kan iedere Nederlandse gebruiker van de site tot 10 jaar terug nu mogelijk aanspraak maken op €750. Zwenne heeft er een goed gevoel over. Als het er niet in zou gelopen, zou ik het niet doen. Maar het is wel een lange weg, dat wil ik wel toegeven. Er zijn heel veel vragen nog niet beantwoord. En tegelijkertijd heeft het Hof van Justitie, dus de hoogste Europese rechter, tot een paar keer toe gezegd, ja, je kunt best voor overtredingen van de privacywetgeving schadevergoeding krijgen. Ik heb het gevoel dat wij een stevige, een solide zaak hebben. Dat was gisteravond op Radio en TV. En inmiddels blijkt dat Schiphol een rapport onder de pet heeft gehouden na een dreigement van KLM. Ja, daarover bericht de Volkskrant, die dat rapport alsnog heeft ingezien. Om publicatie te voorkomen dreigde de vliegmaatschappij een Schiphol-directeur persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade. Het onderzoek naar de krimp van de luchthaven werd uiteindelijk niet gepubliceerd. Het rapport noemt een hogere vliegtaks voor verre vluchten een veel beter alternatief. Nou, dat zou grote gevolgen hebben voor KLM's verdienmodel, schrijft de krant. Wie in de jaren 90 geboren is, heeft het economisch moeilijker dan vorige generaties. Een forse studieschuld, geen vaste baan en al helemaal geen koopwoning. Dagblad Trouw schrijft over een nieuw onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. En daaruit blijkt inderdaad dat de huidige generatie er slechter voor staat dan die van 20 jaar geleden. Mensen tussen de 25 en 35 jaar moeten het vaker doen met een flexibel arbeidscontract, hebben vaker een private huurwoning en beginnen later aan kinderen. Voetbalfraude speelt al een jaar, dat kopt de Telegraaf. Want toen al werden de eerste slachtoffers gemaakt in de omvangrijke internationale oplichtingszaak binnen het voetbal. De fraude vond plaats rond transfers van spelers, waarbij onder meer werd betaald voor vliegtickets en keuringen die nooit kwamen. De KNVB kreeg half januari al signalen, maar alarmeerde clubs pas een maand later toen er meer meldingen kwamen. Alleen in Nederland liggen er al 23 aangiften. De KNVB heeft inmiddels ook de UEFA en de FIFA benaderd. Mooi werk Maxima, dat staat in het Algemeen Dagblad over koningin Maxima's werkbezoek in Colombia. De krant reisde mee met Maxima voor een reportage en had een exclusief interview met de koningin. Daarin werd gesproken over financiële gezondheid, dat niet alleen in Colombia relevant is, maar ook in Nederland, volgens de koningin dus. Wij zien dat veel mensen problematische schulden hebben. In die situatie ben je daar alleen maar mee bezig en niet met je werk of met je gezin. En dat doet dus veel met de mentale gezondheid, zegt Maxima in het AD. Over 5 maanden beginnen de Olympische Spelen in Parijs. Maar de Fransen die zijn nog niet erg enthousiast. Een van de redenen, alles lijkt voorlopig alleen maar duurder te worden tijdens die Spelen. Vooral voor toeristen. Correspondent Frank Renaud ging op onderzoek uit. De Jeux Olympiques pour accueillir 14.000 athlètes pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. Afgelopen week bezocht president Macron het gloednieuwe Olympisch dorp ten noorden van Parijs. Le village olympique c'est moins 50% de carbone. Er werd daar benadrukt hoe milieuvriendelijk het dorp is. En het ging ook over de waterkwaliteit van de Seine, waar straks zwemcompetities worden gehouden. C'est formidable. Il y a eu des engagements pris. Vous, de l'Ouvénier? Mais moi, oui, c'est vrai. Macron zei dat hij na de Spelen zelf in de Seine gaat zwemmen, omdat hij zeker weet dat het water, dat nu nog vervuild is, straks schoon zal zijn. En terwijl de president lachte en rondkeek in het Olympisch dorp, is de onvrede onder Parijzenaars groot. Eerst werd er al geklaagd over de dure toegangskaarten voor de Olympische Spelen. Nu is er boosheid over de prijzen van hotels die exploderen. En moyenne, les prix étaient autour de 350 euro. Als je van de zomer een hotelkamer wilt boeken in Parijs, betaal je gemiddeld zo'n 350 euro. Il passait à 1033 euro pour la nuit du 26 au 27 juillet. Maar zo'nzelfde gemiddelde kamer kost meer dan 1000 euro tijdens de openingsceremonie van de Spelen. Dat zegt Arnaud de Blauwe van consumentenorganisatie UFC Que Choisir. De hotelprijzen verdrievoudigen dus. De plateformes de location entre particuliers avaient sacrément aussi augmenté leur prix. Maar de Airbnb-prijzen die exploderen ook. Vous allez avoir aussi le transport qui va augmenter. De metrokaartjes worden in prijs bijna verdubbeld. Évidemment que les restaurants aussi vont en profiter, les cafés restaurants. En de horeca zal straks ook de prijzen verhogen, zegt de Blauwe van UFC Que Choisir. Ça fait longtemps que les Jeux Olympiques comme les Coupes du Monde de foot ne sont plus véritablement des fêtes populaires. Evenementen zoals de Olympische Spelen zijn bijna onbetaalbaar geworden voor gewone mensen. Ce qui est effectivement pas négligeable. Volgens een peiling van eind vorig jaar is bijna de helft van alle bewoners van Parijs en omstreken tegen de Olympische Spelen. Veel mensen denken, is het wel veilig of is het niet te duur? Je pense que c'est un peu démesuré. Deze Parijzenaar vindt de prijsstijgingen veel te hoog. Malheureusement, c'est ça, c'est qu'il va y avoir une partie de la population qui pourra pas y accéder. Veel mensen kunnen het gewoon niet betalen. Nous on va un peu souffrir pendant ces mois-là, mais on espère que ça va baisser après. Deze Parisienne hoopt dat de prijzen na de Olympische Spelen weer zullen dalen. C'est pas vraiment un événement pour nous. Moi aussi, je vais partir, par exemple. Veel Parijzenaars zullen zelf weggaan tijdens de Spelen, zegt ze. Maar paradoxaal genoeg profiteren die klagende Parijzenaars ook van de hoge prijzen. Veel bewoners verhuren hun appartement tijdens de Spelen aan toeristen omdat er grof geld voor wordt betaald. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font. Il y a, franchement, il y a énormément de gens qui louent. De toeristen in Parijs zijn niet blij. I think it's ridiculous. I don't think they should do that. De prijzen zijn belachelijk, zegt deze Amerikaanse. Because you already come, you have to pay to come here and pay, you know. We moeten de reis naar Frankrijk al betalen. Dat is duur. I want to enjoy myself, so you got to have money to spend and not just on hotels. En we willen hier geld uitgeven aan leuke dingen, niet alleen maar aan een peperduur hotel. Prevent some people from actually being able to attend the Olympic Games, so it sucks. Sommige toeristen zullen misschien ook wegblijven door die hoge prijzen. We hebben een Nederlandse vrouw fietst met haar gezin door Parijs en ook zij klaagt over de prijzen. Absurd eigenlijk. We zijn daar nu. Ik weet niet. Ja, ik vind het nu al eigenlijk best wel duur, maar ik vind dat natuurlijk helemaal gek. Ja. Is dat een reden ook voor toeristen om te zeggen, nou, dan komen we misschien maar niet als het zo duur wordt? Ja en nee, denk ik. Want ja, je wilt niet missen, maar ja, het is natuurlijk wel duur. Ja. Alors c'est vrai que c'est assez grave pour le consommateur. Consumentenorganisatie Courvoisier zegt dat de Parijzenaars en toeristen gedupeerd worden, want sommige prijsstijgingen gaan echt alle perken te buiten. Quelquefois les augmentations sont véritablement trop importantes. Reportage was dat van Frank Renaud. Ik heb het bijna met hem te doen. Aan de ene kant zou je zeggen, zet je huis te huur in die weken. Aan de andere kant, ja, hij moet natuurlijk reportages voor ons maken tijdens die Olympische Spelen. Maar goed, dat gaat dan over het huishoudboekje van hem. Laten we eens kijken naar het huishoudboekje van Parijs. Wat gaat het de stad opleveren? Een vraag die ik ga stellen aan Willem de Boer, sporteconoom aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Goedemorgen. Goedemorgen. Verdient zo'n stad aan zo'n evenement? Nou, zeker. Er zijn enorm veel ondernemers die, je hoorde het ook al in de rapportage, hun prijzen verhogen en verwachten dat er een enorme stroom toeristen naar de stad komt. En die zullen daaraan aan verdienen. Ja. Maar het staat ook wel tegenover, wat je nu ook al ziet, is dat het heeft natuurlijk ook een afschrikkingseffect, zeg maar. Wat wij noemen een verdringing. Een verdringing, zou je zeggen. Dus mensen die op zich wel willen komen en bereid zijn misschien best te betalen, maar dan die prijzen horen en denken van, moh, dan ga ik misschien toch maar op een ander moment. Dat wilde hij waarschijnlijk zeggen terwijl de verbinding wegviel. En ik zie mensen heel druk proberen die verbinding te herstellen. En als het goed is, dan is Willem de Boer op een andere manier weer bij ons. Klopt dat? Ja, excuses. Precies, u had het over een verdringingseffect. Mensen die dus wegblijven. Het lijkt me dat er dan een soort optimum in zit. Dus een ideale prijs waarbij mensen nog wel blijven komen en er tegelijkertijd ook nog veel geld verdiend wordt. Ja, maar die prijzen die zijn natuurlijk heel. Die fluctueren heel erg. En je ziet dat het nu, denk ik, een hele grote vraag is naar vooral hotelkamers. Voor mensen die denken van over een half jaar moet ik erbij zijn. Mm-hmm. En daar spelen die op in. We hebben eigenlijk een vergelijkbare situatie gehad bij de Olympische Spelen in Londen in 2012. Waarbij ja, eigenlijk op dit moment die prijzen explodeerden. En een paar weken voor de Spelen kwamen ze er eigenlijk achter van, goh, we missen eigenlijk de gewone toeristen. Die sloegen gewoon de zomer over. Dus toen werden de prijzen net voor de Spelen bijvoorbeeld veel goedkoper dan in een reguliere zomer. Ja. Ander element in de reportage van Frank Renaud was de betaalbaarheid voor de normale mensen, dus de Parijzenaars. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, een deel van die prijzen die zijn redelijk flexibel. Hotelkamers, ja, die speelt natuurlijk niet heel erg een rol voor de lokale bewoners. Metrokaartje bijvoorbeeld wel. Maar een metrokaartje wel. En die hele fluctuerende prijzen, die zullen ook wel weer normaliseren. Maar er zijn andere prijzen die zullen gestegen zijn. En die stijgingen die worden niet zo snel, is de ervaring, weer teruggedraaid. Dus als je niet heel erg duidelijk maakt dat het aan de voorkant dat het een tijdelijke maatregel is, dan is het heel lastig. Vaak voor degene die de prijs verhoogt om later weer een prijsverlaging in te zetten. En dan wordt het dus blijvend en daar hebben burgers ook last van. U noemde al die Spelen in Londen, die kosten uiteindelijk zo'n 14 miljard euro. Als je daar dan economische baten tegenover zet, is het dan nog steeds rendabel voor een stad? Nou, voor een stad kan dat nog redelijk rendabel zijn. En dat heeft ermee te maken dat er voor een heel groot gedeelte nationaal geld, dus zeg maar van de Rijksoverheid, in de stad wordt gepompt. Dus dat is heel aantrekkelijk voor die stad. Voor het hele land is, ja, kan je eigenlijk zeggen van, heeft het nauwelijks economisch effect. En in sommige gevallen zelfs negatief. En er worden gewoon investeringen gedaan in dingen die tijdelijk zijn, specifiek voor de Spelen. Die je anders niet had gedaan. Het voorbeeld van de Seine, die wordt nu schoongemaakt. Nou, dat is iets wat je altijd natuurlijk kan doen. Het is wel misschien, heb je dan die Spelen nodig om dat te realiseren. Maar blijkbaar zijn er in het verleden altijd andere en misschien wel betere keuzes gemaakt om het geld uit te geven. Ja, maar goed, dat kan een bijeffect zijn in elk geval, dat soort dingen. Ja, klopt. Ja. Dank sporteconoom Willem de Boer. En tussen Nederland en Frankrijk ligt België. En daar heb ik een tijdje gewoond. En zoals u misschien weet heb ik een voorkeur overgehouden voor Touris Le MC. Antwerpse zanger, troubadour, rapper. Misschien kent u hem niet. U kent wel Raymond van het Groenewoud. Samen maakten ze Spiegel. Tielantijn, versier me maar met schone schijn. Wil alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel zijn, Tielantijn. Versier me maar met schone schijn. Ik wil zo graag die man in uw ogen zijn. In uw ogen zijn, die lang. Hij ziet me staan, streel me met uw blik. Raak mij zonder raken tot hij me ziet. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in woud, doorbreek het isolement. Doe het met de waarheid, al is het ene die kwetst. Dit lentijn, versier me maar met schone schijn. De klok tikt double time bij trace. Hoe kwam ik hier terecht? Door welk circus ben ik nou weer gerecupereerd? Kloon achter de coulissen, naakt on stage. Enkel in de spiegel van je ogen. Weet ik nog wie dat zijn? Moet ik dan happy face? Of mag staren nog? Ik zoek al lang niet meer al die extremen op. Engeltjes in mijn vleugels, aaien het aan de zoet. Wat mij gewoon mezelf zijn, dat is al moeilijk genoeg. Die lantijn, we zien me maar met schone schijn. In de spiegel zijn, die lantijn. We zien me maar met schone schijn. We zo graag die man in uw ogen zijn. In uw ogen zijn, die lantijn. Ze zei, ik verzwijg het geheim. Hou het bij voor mijn eigen. Goeie intenties erin, misbruik de keertijden. Het is alles of niks, geen verkort pinnenpadje. Half werk beloofd, teleurstelling op het einde. Hou van u, de stille waarheid. Maar een luisterend hart zou wel weten of wat. Als je mij verliest, heb je niet goed opgelet. En als je zelf niet vindt, word ik dan nog gemist. Geen ruimte voor nuance en geen tijd voor scepties. We hoeven niks te benoemen, laat het zijn wat het is. Het moment maakt wie ik ben en geen moment is volmacht. Ik heb geen schaamte bij u. Ga ken mijn ware naam, voor wie we zijn, wat we doen zijn. Worden nooit genoeg, zelfs de almachtige liefde is soms nooit hoor het zoes. Weet niet wat morgen brengen, zal vandaag ook het goed. Dat angst gewoon angst zijn, dat is toch meer dan genoeg. Die lantijn, we zien me maar met schone schijn. Ik wil alleen maar die man in de spiegel zijn. In de spiegel zijn, die lantijn. We zien me maar met schone schijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Ja, dan ligt de wereld aan je voeten. Pak je meteen je koffers naar de Franse Riviera? Of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak. Ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Vanavond gaat presentator en programmamaker Janine Abbring op zoek naar haar verborgen verleden. 1408. Ja. Ongelooflijk. Ja, je gaat een heel eind terug. Ongeoorloofde godsdienstoefeningen. Illegale kerkdiensten. Ja, ja, precies. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Om 1:08 de hoofdpunten van het nieuws zit. Bij een Israëlisch bombardement op 3 wooncomplexen in de Gazastrook zijn zeker 17 mensen omgekomen, dat meldt het Palestijnse persbureau WAFA. Er zouden nog mensen vastzitten onder het puin. Reddingswerkers zijn volgens het persbureau bezig om hen eronder vandaan te krijgen. De Duitse recherche vraagt het Duitse publiek om uit te kijken naar 2 voortvluchtige RAF-terroristen. Deze week werd in Berlijn RAF-lid Daniela Klette opgepakt. Zij was 30 jaar op de vlucht. De recherche denkt dat de andere 2 zich ook in Berlijn schuilhouden. In de Poolse stad Stettin is een auto ingereden op een tramhalte. 15 mensen raakten gewond, onder wie 6 kinderen. De bestuurder sloeg met zijn auto op de vlucht en ramde een aantal andere auto's. Nog eens 4 mensen raakten gewond. De dader is gepakt. Een Amerikaan die 30 jaar geleden ter dood werd veroordeeld en sindsdien heeft vastgezeten, is vrijgesproken en vrijgelaten. De 54-jarige man zou in 1994 door de politie zijn herkend uit een fotoreeks van verdachten. Maar zijn foto bleek daar uiteindelijk helemaal niet tussen te zitten. Ja, na een hele natte februari wordt het eerste weekend van maart toch wel ietsje anders, lijkt het, Wouter van Bernebeke. Ja, zeker weten. Goedemorgen. Wat heb je voor ons in petto? Nou, vandaag is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kan een enkele bui vallen. En wat je zegt, er is veel meer ruimte voor de zon. Er trekken ook wel wat wolkenvelden over het land, maar tot veel neerslag komt het dus niet. En de temperatuur loopt wat hoger op dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 10 graden in het noorden tot plaatselijk 13 graden in het zuiden en zuidoosten van het land. Ja. Nou, daarbij staat nog wel een matig tot vrij krachtige wind. Dus het zal buiten wel nog iets kouder, iets frisser aanvoelen. En voor morgen heb ik plannen om helemaal naar het oosten van het land te gaan. Ja. Dat zou ik ook doen, want daar wordt het echt een hele mooie dag morgen. Met vrij veel ruimte voor de zon en misschien zelfs wel 16 graden. In de rest van het land iets meer bewolking. In het zuidwesten kan nog steeds een enkele bui vallen, maar veel neerslag wordt niet verwacht. En daar wordt het dan 10 tot 13 graden. En na het weekend houden we dat weerbeeld eigenlijk vast. Geregeld schijnt de zon. Vooral dinsdag kan er ook een enkele bui vallen. En de temperatuur blijft de hele week eigenlijk rond of iets boven de 10 graden liggen. Lekker nieuws, Wouter. Dankjewel. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Zondag 17 maart is het zover. Het NPO Luister Podcast Festival in Utrecht. Kom naar Tivoli Vredenburg en woon live opnames bij van onder andere De Stemming van Vullings en Van der Wulp, Bureau Sport Podcast en De Leeuw Lult Verder. Ga voor toegangskaarten en het complete programma naar nploluister.nl/festival. Zo, Wow! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Kijk, onder de gele daak van Fastnet vind je de beste laders. Zoals die daar, de Power Outer. Energie bij de auto erin en bij de kleintjes eruit. Ja, dat is dus laden bij Fastnet. Wieuw! Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. De Staatscommissie Rechtsstaat gaat vandaag met burgers in gesprek die in het verleden in de knel zijn geraakt door de overheid. Doel is om praktische tips te krijgen over hoe die overheid het in de toekomst beter kan doen. Henk Kummeling is voorzitter van die Staatscommissie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en bij dit soort dingen moet ik dan meteen denken aan de toeslagenaffaire. Gaat het om dat soort mensen? Ja, het gaat over de toeslagenaffaire, het fraudebeleid, de Groningse gaswinning. Van alles en nog wat is er gebeurd de afgelopen jaren. Waardoor allerlei burgers in de knel zijn gekomen. En onze staatscommissie heeft de opdracht gekregen om eens te kijken van hoe dit soort dingen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Ja, u noemt een aardig lijstje. Veel is natuurlijk al bekend. Wat verwacht u vandaag te horen? Nou ja, voor ons is het vooral van belang om van mensen te horen te krijgen van hoe dingen echt anders kunnen. En dat wil niet zeggen dat we allemaal hele nieuwe ideeën gaan ophalen. Dat hebben we ook al gemerkt. Maar er zijn ook al plekken in Nederland waar hele mooie dingen gebeuren als het gaat over de overheid die in begrijpelijke taal met burgers praat. Maar ook over zorgen dat er burgers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het bekende lokettenproblematiek. Dus er gebeurt al heel veel goeds. En we willen vooral dit soort voorbeelden ophalen en ook nieuwe ideeën ophalen. Om te kijken hoe we voor de toekomst dit soort zaken waar ik net over had, kunnen voorkomen. Ja, dat moet dan leiden tot aanbevelingen. Daar heeft het demissionaire kabinet om gevraagd. In december bent u al met een tussenconclusie gekomen. En een daarvan is om ambtenaren te trainen om beter om te gaan met burgers die in ingewikkelde situaties zijn terechtgekomen. Nou, op een paar plekken gebeurt dat al. En daar ging verslaggever Simone Tukker naar zo'n training toe voor ambtenaren in de gemeente Leeuwarden. Goedemorgen allemaal. Welkom bij het Leeuwarden op maatspel. Doen wat nodig is. Deze training is voor de verschillende afdelingen. Dus dan doen we altijd een voorstelrondje. Ik ben Linde Hiel, dat is teamcoördinator bij Team Inkomen. Ik ben Michael Pangertjok. Ik ben consulent Team Inburgering. Ik ben Tjitske Sterenberg, troubleshooter binnen het sociaal domein. Ja, wat kan de overheid doen om een nieuwe toeslagenaffaire te voorkomen en het vertrouwen van burgers te herstellen? Een ingewikkelde vraag. En je zou denken, geen simpel antwoord. Maar hier in Leeuwarden proberen ze het met behulp van een spel. Abel Reitsma, wethouder hier in Leeuwarden. Waar kijk ik precies naar? Je kijkt naar een interactieve serious game waarin we eigenlijk proberen om al onze medewerkers te trainen in communicatie met die burgers. Zij zitten allemaal in de frontlinie. Dat vertrouwen is wat weg. Nou, hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat we daar klaar voor zijn en dat we dat op een goede manier invullen? Nou, dat gaan we hier leren. Een beetje bewustwording, maar ook stimuleren van creativiteit. En dat kijken naar verschillende mogelijkheden, dus perspectieven. Het klinkt eigenlijk als een ontzettend groot dilemma, hè? Dat contact met burgers en dat vertrouwen in de overheid herstellen. Los je dat op met een spel? Dat los je niet alleen op met dit spel. Dat los je op binnen de hele organisatie. Maar dat kan heel gevoelig liggen in sommige gevallen. Dus wij zeggen, daar moet heel veel vertrouwen van uitstralen. Maar geef de professional alsjeblieft het mandaat om zelf die situaties te beoordelen. En veelal kan dat gewoon binnen wettelijke kaders. En waar niet, daar moeten we mee aan de slag. Mag team Rood beginnen met dobbelen? En als je dan dobbelt, dan pak je een opdrachtkaart en dan komt daar een opdracht tevoorschijn. Wat kost volgens jullie gemiddeld het verblijf in een nachtopvang voor 1 persoon per jaar? Ik weet dat het ongeveer, nou ja, zeggen €200 per nacht is. Nou ja, keer 365, dat is een dure voorziening. Moet u ook soms streng zijn? Op maat betekent niet dat alles kan. Dat is het niet. Dus nee, het gaat in circa 80% van de gevallen hebben we onze wetten en regelgeving gewoon heel goed ingericht. Maar het gaat om die laatste paar procentjes waarvan je denkt, dit moet toch anders kunnen, dit moet toch beter kunnen. We zijn al met de achterstand begonnen hier. Welke kleur zijn jullie? Welk team? Geel. We staan nu voor. Ja. Ja. Ga zo door. Ja, dankjewel. Even teamoverleg hier. Nou, er is wel een mooi verhaal van een meisje wat voor tijdens school verlaten was geworden. Die is uiteindelijk weer bij ons op de lijn gekomen. En die heeft gezegd van, ik wil eigenlijk weer terug naar school. En die had een mooi project gevonden, of een traject binnen Friesland werkt, om in de beveiliging terecht te gaan komen. Waren het niet dat er geen geld was voor een laptop en voor kleding. Nou, binnen de gemeente Leeuwarden hebben we de stipendieregeling. En daar kon zij ook als niet-uitkeringsontvanger gebruik van maken. Dat vond ik wel een mooie oplossing. En ja. Hoe is het met haar afgelopen? Ze gaat hier stage lopen bij de gemeente en ze gaat inmiddels naar school. Dus dat. Goed einde. Ja, zeker. Ja. Ik zeg 6 tokens. Heeft u hem zelf eigenlijk ook gevolgd, de trainer? Zeker. Ik ben nu 2,5 jaar ongeveer wethouder. En in mijn eerste maand stond ik al het bordspel te spelen. En hoe doen uw collega's het vandaag? Ik vind het fantastisch. Je ziet het ook. Het is enthousiasme, het is energiek, er gebeurt veel. En toch hebben we het ook over de inhoud. Dus ik hoop hiermee dat ze straks weer de organisatie ingaan, dat ze de samenleving weer ingaan en dat ze daar op de juiste manier ook toe kunnen passen. Maar daar ben ik van overtuigd. Gaan we eens even kijken wie er gaat winnen. Dat gaan we doen. Leuk. Dit wordt nek aan nek race, jongens. Dit wordt nek aan nek. En dan is het dus, dan hebben we een winnaar. En dat is dan team Geel. Ja. Ja. Team Geel won in Leeuwarden. Een training omgang met burgers aan ambtenaren. En dat was een van de adviezen om dat te doen van de staatscommissie Rechtsstaat. En de voorzitter daarvan is Henk Kummeling. Doet het u dan goed om te horen dat er iets met zo'n aanbeveling gebeurt, dat er zo'n training gegeven wordt? Ja, dat vind ik heel belangrijk. Het is mooi dat dit voorbeeld wordt gegeven. En ik denk dat een van de belangrijkste woorden die ook in dat gesprek en in die rapportage naar voren kwamen, was vertrouwen. We zien bijvoorbeeld ook recentelijk weer bij dat fraudebeleid. Als je als overheid burgers met wantrouwen benadert, dan komen mensen al heel snel in de knel. En wat je nu ziet gebeuren is dat door allerlei manieren, begrijpelijke taal te communiceren, door op een andere manier met burgers om te gaan, om ze echt te helpen. En daar worden die ambtenaren kennelijk ook in getraind. Ja, dan krijg je toch een andere sfeer en we worden daadwerkelijk voorkomen dat burgers in de knel komen. Ja, een hele mooie aanpak. Ja, en u gaat het vandaag van die burgers zelf horen. Verwacht u meer van dit soort aanbevelingen te doen, of gaan er ook echt nog hele nieuwe ideeën komen, denkt u? Ik hoop nog op een aantal nieuwe ideeën. Maar voor ons betreft gaat het vooral over de vraag van, daar zijn ook heel veel al goede dingen in de praktijk gebracht. Laten we ze verzamelen. Laten we ze als voorbeeld geven ook aan anderen. Zodat breed uit mensen van die ervaringen al kunnen profiteren. Ja. Dus dat is eigenlijk onze belangrijke opdracht. We hebben nu heel veel ellende gehad de afgelopen jaren. En laten we eens kijken of we nog eens van wenkend perspectief kunnen creëren. Dat dingen echt kunnen verbeteren. Dingen echt kunnen veranderen. Ja. We hoorden net een voorbeeld uit de gemeente. Maar veel van dit soort dingen moeten natuurlijk ook op rijksniveau gebeuren, bij de Belastingdienst bijvoorbeeld. En dan heeft u te maken met een kabinet wat er eigenlijk niet is. Het is demissionair, moet nog geformeerd worden. Heeft u daar last van? Ja en nee. Kijk, de oorspronkelijke bedoeling was van onze staatscommissie dat we in juni van dit jaar een advies zouden uitbrengen, zodat daar nog rekening mee zou worden gehouden bij de komende kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ja, die zijn dus vervroegd. Dus we hebben gezegd, weet je wat, we brengen toch maar een soort van interimadvies uit. En daar doeldoen het wel op. Om te zorgen dat in ieder geval ook als het gaat over de rechtsstaat, bij de behandeling over de financiën echt gekeken wordt van dat die rechtsstaat daadwerkelijk geld kost. Want Dat echte advies, wanneer moet dat er zijn? Dat moet er in juni zijn. In juni, ja. Wie weet hebben we dan al een kabinet, maar dat moeten we nog afwachten. In elk geval dank voor het gesprek. Henk Kummeling, voorzitter van de Staatscommissie Rechtsstaat. Elke zaterdag van 7 tot 8:30. Het NOS Radio 1-journaal. Soedan is een voortdurende nachtmerrie geworden. Dat zegt de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten, Volker Turk. De oorlog tussen het Soedanese leger en de paramilitaire RSF aan de andere kant, die duurt al bijna een jaar en heeft al aan duizenden mensen het leven gekost. Meer dan 1,5 miljoen mensen ontvluchten het land. Kees Ton, programmamedewerker van de Stichting Vluchteling. Goedemorgen. Goedemorgen. U was onlangs bij de Soedanese grens, de grens tussen Soedan en Tjaad, bij een vluchtelingenkamp. U heeft daar met heel veel vluchtelingen gesproken. Wat hoorde u? Ja, ik heb inderdaad een aantal vluchtelingenkampen daar bezocht. En ook vluchtelingen die net aan de grens zijn aangekomen, gesproken. Ja, het zijn ten eerste zijn het voornamelijk vrouwen en kinderen. En 90% zijn vrouwen en kinderen. Veel mannen zijn achtergebleven of omgekomen. Het zijn mensen die ja, met zo goed als niks komen. Veel mensen vertelden dat ze nou ja, alleen hun kleding die ze aan hadden mee konden nemen, maar geen huisraad. Ja, de mensen komen aan en de overheid van Tjaat die wil ze graag zo'n beetje 50 kilometer van de grens onderbrengen. Maar het gaat om enorme aantallen. Sinds april vorig jaar 700.000 mensen zijn er aangekomen. Ja. Dus er worden ja, grote opvangkampen eigenlijk uit de grond gestampt. Maar aan de grens meteen eigenlijk? Ja, zo'n 50 kilometer van de grens. En dan pal aan de grens in Adree heb je een doorgangskamp waar nog ja, een dik 160.000 mensen wachten op hervestiging. Ja. Nou ja, ik was daar van de week, maar dat zijn echt barre omstandigheden. Er is een alles groot gebrek. Fatsoenlijk onderdak, drinkwater, latrines, gezondheidszorg. Dus ja. En het is heet. Ja. Het is heet. Het is 42 graden nu. Dat is nog maar het begin van de droge tijd. Niet voor niks natuurlijk dat de VN-commissaris voor de Mensenrechten van een voortdurende nachtmerrie spreekt. Maar ja, als u kijkt over de grens heen in Soedan, die nachtmerrie lijkt ook voorlopig niet ten einde te komen. Nee, daar lijkt het niet op. Ja, Vrij Stichting Vluchteling verlenen we een noodhulp hier in Tjaat. Via lokale organisaties die de lokale context goed kennen en de taal en de cultuur van de vluchtelingen. Maar die bereiden zich erop voor dat er nog echt nog wel meer mensen uit Darfur naar Tjaat zullen komen. De mensen die we gesproken hebben van de week, die zeggen ook als je ze vraagt van ja, zie je het zitten om op korte termijn terug te keren naar Soedan. Dat is uitgesloten. Huizen zijn verbrand of geplunderd. Veel etnisch gerelateerd geweld. Mensen zijn echt behoorlijk getraumatiseerd. Dus, ja. En de hulp bieden in Soedan om daar de situatie te verlichten? Dat kon tot voor kort wel via een humanitaire corridor. Er werden vanuit Adree richting de stad El Geneina in West-Darfur voedsel overgebracht. Maar dat is sinds een paar weken is dat onmogelijk geworden omdat de Soedanese overheid dat geblokkeerd heeft, die humanitaire corridor. Ze beschuldigt Tjaat ervan steun te geven aan de RSF. En dat is echt heel problematisch, want de andere route is om via het oosten, via Port Soedan, hulp te verlenen. Tja. Maar dat is onmogelijk om dat tot in Darfur te brengen met alle roadblocks en de gevaren om de route richting Darfur. Dus, en dat is waarom Volker Turk zegt van ja, voedsel, dat er mag geen water zijn tegen onschuldige burgers. Dus die humanitaire corridor die moet zo snel mogelijk weer open. Ja, want dat is hier op dit moment niet. En dus moet er bijvoorbeeld hulp verleend worden in Tjaat. En dat doet u onder andere Kees Ton, programmamedewerker van de Stichting Vluchteling. Dank u wel. De blessure van Feyenoord-aanvaller Strengs die lijkt mee te vallen zit. Ja, dat staat in de Telegraaf. De schrik die zat er donderdag goed in bij Strengs toen die in de halve finale van de KNVB-beker tegen FC Groningen het veld per brancard verliet. En zowel Strengs als trainer Arne Slot maakten een geschrokken en emotionele indruk. Maar scans hebben uitgewezen dat hij geen ernstige schade aan zijn rechterknie heeft opgelopen. Strengs zal het duel van morgenmiddag tegen PSV nog laten schieten. Wanneer hij er wel weer bij is, is niet bekend. Voor darter Michael van Gerwen zit de UK Open er na één dag alweer op. Hij verloor gisteravond met 10-7 van Mensur Suljovic. Dat zien we bij Sky Sports. The Austrian, who's been in the darting doldrums. Game shot. Has dumped Michael van Gerwen out of the UK Open. It's a stunning upset in Minehead. Ja, van Gerwen leek tijdens de wedstrijd last te hebben van zijn schouder. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor de verrassende uitschakeling van Gerwen. Ook Raymond van Barneveld mocht meteen zijn spullen pakken. Gian van Veen en Danny Noppert bereikten wel de volgende ronde. De zorgen voor FC Volendam worden steeds groter. Gisteravond verloor de hekkensluiter van de Eredivisie opnieuw, dit keer in eigen huis van NEC. De bezoekers uit Nijmegen waren met 5-2 te sterk. Degradatie dreigt voor Volendam. En aanvaller Bilal Ulcik kreeg van ESPN de vraag waar hij zich nog aan vasthoudt. Maar hou vast. Ja, op dit moment is dat er niet, om eerlijk te zijn. Weet je, alleen. Ja, ik persoonlijk ga er heel anders in de wedstrijd dan misschien andere jongens. Weet je, ik wil echt presteren en alles eruit halen wat mogelijk is. En je ziet dat een aantal jongens bij ons eigenlijk struggelen, een beetje in een dipje zitten. Dan hebben spelers als mij die hun moeten helpen om eruit te komen. Alleen op dit moment gaat het best wel lastig. Dan Sophie Dokter, die mag een bronzen medaille in haar koffer stoppen. De Groningse eindigde gisteren op de WK Indoor in Glasgow verrassend als derde op de vijfkamp. Nou, ik weet al, als het een meter gaat steeds beter ook op training. Dus ik wist dat als ik het echt zou willen, dat ik het ooit wel zou kunnen. Of dat nu gebeurt, dat, nou, dat had ik nog niet verwacht. Maar ja, ik wist dat ik het niet moest doen om het te halen. Dus alles of niets en het is gelukt. Dus ja. Dat lukte haar dus. Lieke Klaver en Femke Bol plaatsten zich met gemak voor de finale van de 400 meter op de WK Indoor in Glasgow. Dat is heel erg leuk voor ze. Maar ik ken iemand die het nog sneller kan. Chef Special, die doet het namelijk met de Speed of Light. I got real tears running down my face. I got real fears waiting to be faced. But I'm still here. It's another day and I'm still here. I got blue skies, open up above me, let me hold you tight. Tell me that you love me, it's a new light. Oh, nothing's ever felt more real. Hold me close, crazy light. I'm living at the speed of light. Time and grace around me, cause I sit and wonder why. I'm living at the speed of light. Don't forget about me before we get to say goodbye. You go faster than I run, faster than I follow, fly, faster than I want. I look around and realize that you're the only one. Yeah, you're the only one. Looking for meaning, looking for something that's real. I got someone to love me and I just started to feel. We're loving it in slow motion, loving it in slow motion. Me, hold me close. I'm like a star shooting across the sky. Don't forget about me before we say goodbye. Hold me close. Tears running down my face. I got real fears waiting to be faced, but I'm still here, still here. Chef Special, Molen de Breek uit Etersheim. U kent hem niet, maar u kent hem echt wel, want hij staat in de gemeente Edam-Volendam. En sinds eergisteren is hij misschien wel de meest bekende molen van Nederland. Hij staat namelijk in de videoclip van de Nederlandse Eurovisie-inzending Joost Klein. Zo klinkt dat. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Ja, dat is alles met die Nederlandse molen op de achtergrond. En dat is de molen van Samantha van der Bos. Goedemorgen. Hi, goedemorgen, goedemorgen. Wist u dat uw molen in deze clip zou schitteren? Ja, dat wisten wij, ja. Ja, want ze belden gewoon een keertje aan. Ja, ze belden gewoon. Ze klopten, we hebben geen bel, maar ze klopten aan een week van tevoren. Dus het was allemaal best last minute. En nou ja, ik deed open op mijn pantoffels en kratten in mijn hand. En helemaal niemand verwacht op dat moment, want we waren ook gesloten. We hebben ook een bezoekerscentrum. En Ja, en toen zeiden ze dus dat het voor het Eurovisie Songfestival was. En ik dacht, oh, wat grappig. Ja, en dacht u meteen, oh ja, Joost Klein? Of dacht u, Joost Klein? Nou, grappig genoeg, toen wij zijn anderhalf jaar geleden hebben wij deze plek overgenomen. En toen dacht ik, ik moet wat inspiratie opdoen voor Nederlandse muziek. Dus toen waren we naar het ESNS in Groningen gegaan. Ja. En ja, een heel random een zaal ingestapt. En toen ging Joost net optreden. En ik werd toen boos. Dat was mijn eerste reactie. Ik denk, wat is dit? Hij loopt maar gewoon wat te schreeuwen. En dat was toen... dan was hij als clown gesminkt. Was hij gewoon heel hard aan het gillen en aan het schreeuwen. En ik denk, ik hoor alleen maar een boos jongetje. Maar uiteindelijk ben ik toch blijven zitten. En gedurende zijn optreden draaide ik ook helemaal. Tot ik in tranen eindigde. Dus hij heeft me ontzettend gegrepen toen. Ja, gevalletje karma bijzonder. Dus dat hij bij u in de molen kwam. Hoe ging dat in zijn werk op die dag? Ja. Zoals het in zijn werk gaat met een filmcrew. Ze nemen een beetje je plek over. Hebben allemaal plannen en ideeën. En je bent faciliterend observator. Maar het is een leuke crew. Het zijn echt hele fijne, fijne mensen waren het. En best veel. Ze waren met z'n 40 of zo. Ja. En het restaurant hier werd dan de make-up en de dressing room. Voor Joost. Voor Joost en anderen, ja. Ja. Is het dan uiteindelijk die schreeuwende clown gebleken of de man die u geraakt heeft? Dat zei ik de dag zelf ook tegen hem. Wat ik bijzonder vind is, kijk, hij noemt zichzelf nu ook en het werk wat hij doet ook kunst. En dat vind ik dus eigenlijk ook terecht, want kunst mag ook een beetje schuren. En mag ook die emoties losmaken. Dus het begon bij mij dus echt bij echt intrinsieke boosheid. En ik dacht van, dit kan niet, dit accepteer ik niet, hier wil ik niet naar luisteren. Totdat hij mij toch helemaal heeft meegenomen tot een traan. Dus ja, dat vind ik daar wel bijzonder. Ja, maar ja, die boosheid, ik kan me ook voorstellen, hij heeft uw molen in de fik gezet. Ja, daar ben ik nog steeds boos om. Hoe is dat gegaan? Dat viel mee. Dat was op een afstandje. Dus dat was niet... met de camera kan je veel doen, hè? Dus ja. Op een bepaald moment zag ik inderdaad heel veel rook. Ze hadden mij wel gezegd... hebben we een plekje? Kunnen we daar wat in de fik steken? Ik dacht, wat gaan ze doen? Dus ik ben toch wel even gaan kijken. Maar het was best wel op een afstandje van de molen, gelukkig. Want dat is natuurlijk de angst van elke molenaar. Ja. De angst van elke molenaar, de hoop van elke molenaar is misschien drommen met toerisme. Maar dat zit volgens mij wel goed naar deze clip. Hij is al vaak bekeken, heb ik gezien. En de toeristen die zullen de weg weten te vinden, neem ik aan, naar de molen. Dank, Samantha van der Bos. Ja, graag gedaan. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. 50 jaar geleden overleed hij, Wim Sonneveld. Nu is er een podcast over zijn artistieke nalatenschap. De Amerikaanse danseres Isadora Duncan trok zich ruim een eeuw geleden terug in Noordwijk om ongezien haar kind te krijgen. Suzanne Smit schreef er een roman over. Zij vond dat een vrouw kinderen moet kunnen krijgen zoals zij dat wenst. Bovenhouwelingen bespreekt de boeken en Kees Boonman bekijkt vanuit Rome onze politiek. Die Europa eigenlijk kapot maken, die moet je helemaal niet hebben. Max Nieuwsweekend straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van €25 krijg je €5 korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op Luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot €3000 stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van €3000 stapelkorting tijdens Brugmania.

Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Zorgeloos blijven genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het lag klaar, een onderzoek van Schiphol naar de vraag hoe de luchthaven kan krimpen. Maar na een dreigement van KLM is dat rapport niet gepubliceerd. Het rapport werd onder andere een hogere vliegtaks voor reizigers op verre vluchten voorgesteld. Nou, dat rapport is niet gepubliceerd, maar het is nu wel in handen van Ashwant Nandram, journalist bij de Volkskrant. Hij schrijft er vanmorgen over. Goedemorgen. Goedemorgen. Een hogere vliegtaks dus als een van de maatregelen op lange afstandsvluchten. Wat stond er nog meer in dat rapport, in dat voorstel? Nou, het is belangrijk om even de context te begrijpen waarin dit rapport nu naar buiten komt. De afgelopen anderhalf jaar werd gesproken over de krimp van Schiphol. En het aan dat hele krimpproces, daar zit een hele procedure. En de overheid ging eerst alle betrokkenen langs. En die vroeg eens van, wat vinden jullie van ons plan? Mm-hmm. En vooral, hebben jullie zelf misschien een alternatief? Nou is er, nu blijkt vandaag uit dat rapport, dat er een best een gedegen studie is gedaan door twee gerenommeerde bureaus. Die zegt, we hebben een alternatief plan dat veel beter is voor Nederland. Het levert minder herrie op, het is goed voor het klimaat. Het levert de schatkist extra cent op. En Schiphol hoeft daarbij niet eens minder vluchten uit te voeren, maar het kan juist groeien. Dan ben je inderdaad benieuwd, wat staat daar nou in? Het belangrijkste element is een hogere vliegtaks. Die is op dit moment €29, maar die zou nu verhoogd moeten worden. Die zou ook afstandsafhankelijk moeten worden. Dus als je naar New York vliegt, dan ga je meer betalen dan wanneer je bijvoorbeeld naar Barcelona of zo vliegt. En die moet ook gaan gelden voor transferpassagiers. Dus dat zijn reizigers die vanuit elders in de wereld naar Nederland reizen en dan op de luchthaven eigenlijk direct overstappen op een volgende vlucht. En een ander element is het verminderen van nachtvluchten, onder meer. Maar die transferpassagiers, daar zit de pijn voor de KLM, neem ik aan. Juist. Kijk, KLM, dit reist natuurlijk alles in tegen hoe het bedrijf haar geld verdient. KLM die heeft van Schiphol een hub gemaakt. Het haalt passagiers uit delen van Afrika en Azië naar Amsterdam toe, om die vervolgens bijvoorbeeld door te vliegen naar de VS of andere delen. Dus zo'n conclusie van een vliegtaks die afstandsafhankelijk wordt, maar ook nog eens gaat gelden voor transferpassagiers, dat legt een bom onder dat verdienmodel. Dan ga je als passagier veel eerder naar Frankfurt of Parijs of Londen. Hè? Dus de hubs van concurrenten. Maar u zegt, de KLM heeft van Schiphol een hub gemaakt. Dus dat verdienmodel van KLM is voor een deel dan dus ook het verdienmodel van Schiphol. Ja, klopt. Nou concluderen die onderzoekers, die zeggen, het betekent niet dat als je dit nu invoert, dat Schiphol plotseling kleiner wordt. Het blijft een hub. Het wordt wel een beetje kleiner. Maar het wordt meer een hub voor Europese vluchten. Dus ik bedoel, het verandert het karakter van Schiphol vooral. En het zou ook niet zo zijn dat je vanuit Schiphol dan helemaal niet meer naar New York kunt vliegen. Maar volgens mij afgelopen jaar kon je vanuit Amsterdam naar 305 bestemmingen vliegen. Ja. Dat valt dan, dat wordt minder. Maar als het dan grosso modo misschien wat minder uitmaakt, waarom heeft KLM dit dan tegengehouden met succes? Omdat het verandert het bedrijfsmodel van KLM. Dus je moet je bedrijf echt heel anders in gaan richten. En er zijn andere bedrijven die dat veel beter doen. Een simpel voorbeeld is EasyJet bijvoorbeeld. Die is vooral geconcentreerd op de Europese markt. Die legt zich toe op mensen verplaatsen van Amsterdam naar Barcelona en dat soort bestemmingen. Dus die heeft daar ook het materieel voor, vliegtuigen voor. Dus die is daar helemaal op ingericht. Dan, het is vanuit bedrijfsperspectief natuurlijk niet gek dat KLM dit heeft proberen te voorkomen. En dat heeft het met succes. probeerde te voorkomen dat dat rapport naar buiten kwam. En voor wie is dat nou het meest pijnlijk eigenlijk? Voor Schiphol of voor KLM? Dat dit nu door u naar buiten komt? Ik denk vooral door voor beide. Maar in de eerste plaats voor KLM. En dat heeft vooral te maken met de manier waarop zij hebben geprobeerd dit rapport tegen te houden. Ze hebben dit eerst geprobeerd langs de vriendelijke weg. Door aan te dringen van Schiphol zei, wij willen dit naar buiten brengen. Dit onderzoek is deels met belastinggeld betaald. En KLM heeft gevraagd om dat niet te doen. En toen Schiphol bleef persisteren, heeft het bedrijf zwaardig geld uit de kas getrokken. Het dreigde een directeur van Schiphol persoonlijk aanspraak te stellen voor schade die zou ontstaan door publicatie. En toen heeft Schiphol besloten om inderdaad het rapport niet naar buiten te brengen. Dus ik denk, ja, het is voor beide partijen het natuurlijk vrij pijnlijk. En het zet de relatie tussen KLM, de grootste klant van Schiphol, en Schiphol nog verder onder druk. Die was de afgelopen anderhalf jaar al niet heel best. Nee. En wat hier dus nu aan het einde van de dag op tafel ligt, is een voorstel, namelijk hogere belasting op transferpassagiers. Schiphol zegt dat zou een goed idee zijn als je wil krimpen. KLM zegt slecht voor ons verdienmodel. Het ligt nu op tafel. Gaat dit nog een rol spelen in de discussie die je ook schetste over de krimp van Schiphol, dat debat? Dat zou zomaar kunnen. Maar nog één ding, want het is niet alleen een hogere belasting voor transferpassagiers, maar ook voor u en ik. Hè? Dus de onderzoekers rekenen met een model dat ze zeggen, nou, stel dat wij vanuit Nederland naar New York gaan, dan we betalen nu €29. Nou, in 2030 zou je dan €75 en in 2050, dus een eindje verder weg, maar dan betaal je €175 aan vliegtax. Ja. Maar die discussie zal nu dit rapport op tafel ligt natuurlijk wel, zal een rol gaan spelen. Ik bedoel, er zijn milieuorganisaties blijven hier al langer voor zo'n afstandsafhankelijke vliegtax. EasyJet bijvoorbeeld, die is hier ook ontzettend bij gebaat. En er zal vermoedelijk een discussie op gang komen over van ja, is dit wenselijk? De meeste Nederlanders vliegen toch niet zo ver ver weg. Die gaan naar Barcelona of die blijven in de buurt Griekenland. In die discussie die gaat volgen gaat KLM natuurlijk ook zeker weer gehoord worden. Dank voor je nieuws vandaag in elk geval. Arshwant Nadram. En Iran is naar de stembus gegaan, maar die opkomst die was laag, historisch laag, wordt gezegd. Maar 40% van de stemgerechtigden bracht daadwerkelijk zijn stem uit. Historicus en Iran-expert Peyman Jafari, die eerste verkiezingsdag, hoe verliep die? Ja, zonder incidenten, maar waar iedereen naar uitkijkt was inderdaad de opkomstpercentage, want dat was een graadmeter of mensen eigenlijk wel nog zin hebben in verkiezingen. En dit is de laagste opkomstpercentage van de afgelopen 40 jaar. En dat is een trend die afgelopen 10 jaar is ingezet. Mensen hebben een beetje met hun voeten gestemd en weggebleven bij de verkiezingen. En is wegblijven dan ook een proteststem? Ja, ik denk dat je het zo wel kan zien. We hebben anderhalf jaar geleden natuurlijk grote protesten in Iran gehad, die met heel veel repressie zijn weggevaagd eigenlijk. Economisch gaat het heel slecht. Mensen denken ook dat ze eigenlijk geen stem hebben tijdens verkiezingen. Heel veel kandidaten zijn afgekeurd. Hervormingsgezinde kandidaten zijn afgekeurd. Laat staan kandidaten die vergaande veranderingen willen. Dus daardoor is eigenlijk een proteststem uitgebracht door niet te stemmen. En wat waren de thema's eigenlijk? Is dat de economie, vrijheden? Wat waren de thema's? Ja, het gaat met name om economie, banen, armoede bestrijden. Maar wat je eigenlijk dus zag, is dat ook de kandidaten weinig heldere programma's naar voren brachten. In het verleden is dat wel eens anders geweest. Dat het bijvoorbeeld ging om sociale vrijheden vergroten, culturele vrijheden vergroten, relaties met het buitenland aanhalen. Nu zag je dat het niet gebeurde. Wat overigens wel gebeurde, is dat er heel veel lokale thema's waren. Want in de Iraanse verkiezingen is er een districtenstelsel. Mm-hmm. Dus lokale kandidaten zijn belangrijk. Als dat niet het geval was, denk ik dat de opkomstpercentage zelfs lager geweest zou zijn. Nog lager. Dus dan gaat het over beloftes. Ja, ik ga een school bouwen voor jullie. Ik zal een weg aanleggen in de provincie, in de districten. Ja. Toch even terug naar de landelijke oppositie of de landelijke politiek. Was daar oppositie aanwezig eigenlijk? Nee, kijk, Iran is vaak politiek verdeeld in de hervormers, gematigden en de conservatieven. En nu zie je dat de hervormingsgezinde politici ook eigenlijk wegbleven en tot een boycott opriepen. De partijen van de hervormers deden eigenlijk grotendeels niet mee aan de verkiezingen. Ook omdat ze dus niet toegelaten werden, hè, om als kandidaat te functioneren. Mm-hmm. Daarom gaan die verkiezingen er niet helemaal vrij aan toe. Niet iedereen kan zich kandidaat stellen. Ja. Tot slot, we hebben dus eigenlijk twee verkiezingen gehad. Districten en landelijk. Nee, het landelijke verkiezingen gaat volgens kandidaten die per district gekozen worden. Dat is het. Maar er is een belangrijke andere verkiezing inderdaad vandaag gaande geweest. En dat is de Raad van Experts, die elk 8 jaar gekozen wordt en die de opperste leider in Iran, die aan de top van de politiek staat, aanwijst, kiest. Mm-hmm. En huidige opperste leider is Ayatollah Khamenei en hij is 84 jaar oud en de kans is groot dat hij natuurlijk in de komende jaren gaat overlijden. Daarom hebben de conservatieven die raad van experts nu heel erg ook naar hun hand gezet. Ja. Door te bepalen wie zich kandidaat kon stellen. Ja, terwijl je juist zou willen zeggen, als je echt invloed wil uitoefenen, wil sturen in het land, dan moet je dat via die raad van experts doen, want die benoemen uiteindelijk de nieuwe Ayatollah. Ja, en daarom is het nogmaals de opkomstpercentage laag geweest. Ja. Want de kandidaten die daarvoor stonden, allemaal heel erg conservatieve oude mannen. en daar heeft de bevolking eigenlijk dus weinig zin in. Peyman Javari, historicus en Iran-expert. Dankjewel. Ja, Sid, er zijn dagen dat we het niet hebben over begrafenissen van drillrappers. Nee, maar vandaag wel, want de politie die bereidt zich op alles voor. Vandaag is de uitvaart van de doodgeschoten rapper Biggie Daggo. Burgemeester Halsema die geeft tegenover AT5 aan dat ze geschokt is door deze moord en door de explosies in Amsterdam die daarop volgden. Het asociale, echt onverantwoordelijke gedrag van de jongeren die deze explosies veroorzaken. Het is niet te doen. Er had gewoon een kind vermoord kunnen worden. Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen. De overheid wil zorgkosten besparen door ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, blijkt uit onderzoek van Follow the Money in samenwerking met onderzoeksprogramma Argos. Zorgverleners zien steeds meer schrijnende situaties, omdat zorg thuis niet altijd haalbaar is. VVD-leider Dylan Jesselgus lijkt voorlopig niets te voelen voor een kabinet dat gedoogd wordt door de NSC van Pieter Omtzigt. Maar de meerderheid van VVD-kiezers wil dat juist wel, RTL Nieuws meldt dat. Er is door het RTL Nieuws-panel onderzoek gedaan onder VVD-kiezers. Ruim 6 op de 10 vindt dat de partij juist wel in een kabinet moet stappen met gedoogsteun van NSC. Maar zover is het nog lang niet. Na een week van stroeve gesprekken tussen de leiders van PVV, VVD, NSC en BBB, onder leiding van informateur Kim Putters. Alexia, kom in Groningen studeren. Dat is de boodschap van de muziekgroep Aantal Jongens. Ze willen graag dat prinses Alexia naar het noorden komt en daarom hebben ze een nummer over haar gemaakt. RTV Noord heeft dat nummer online gezet. Alexia. Je haarblauw bloed door je lippen. Hart van goud met de kroon van ons Willem. Groene draak is je oma die jacht. En ik weet een leuk plekje, kom met me mee op pad. Nu je hier ben, ik moet je wat... Ik zeg Songfestival 2025. Nou, ik blijf nog even bij Joost Klein, denk ik. Prinses Alexia die is 18 jaar en die zal trouwens dus na de zomer gaan studeren. Zit, dankjewel. Nederland en Brazilië gaan intensiever samenwerken om drugssmokkel tegen te gaan. Dat willen ze doen door bijvoorbeeld het uitwisselen van beelden van scanners. En Brazilië is een van de belangrijkste doorvoerhavens voor cocaïne richting Nederland. Tijdens een bezoek van staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane aan de grootste zeecontainerhaven van Latijns-Amerika in de stad Santos, en dat is in Brazilië, werden afspraken gemaakt. Maar hoe kansrijk is de strijd in een haven waar Brazilië's machtigste drugskartel praktisch de dienst uitmaakt? Correspondent Dina Jurna ging er kijken. We zijn inmiddels aangekomen bij de plek waar de containers liggen. Enorm complex. Het is echt heel uitgestrekt, deze grootste haven van Latijns-Amerika. Maar het is ook een haven waar het grootste drugskartel zijn tentakels heeft en heel veel geld heeft. En dat is dus zorgelijk, ook voor de autoriteiten. How many scanners do you have here on the terminal? Around 20 machines, more or less. Cameras, we have more or less 3,500 cameras also. Staatssecretaris Aukje de Vries van Toeslagen en Douane zit samen met de Braziliaanse douane-analist Walter D'Antonio in een controlekamer in het havencomplex. Op een muur worden beelden geprojecteerd van binnen in de haven. Samen bestuderen ze scanbeelden waarop te zien is dat er in containers en vrachtwagens cocaïne is verstopt. Nederland is een belangrijke bestemming voor cocaïne uit Brazilië. Nou, er komt heel veel drugs helaas ons land binnen en we onderscheppen ook echt heel veel. Uit Brazilië is het, vorig jaar was het 2600 kilo wat we onderschept in Nederland. Er werd ook 3000 kilo hier onderschept wat een bestemming voor Nederland had. De beide landen willen volgens de staatssecretaris intensiever gaan samenwerken in de strijd tegen drugs. We hebben nu een proef om scanbeelden uit te wisselen. Dan kunnen we kijken wat zij gescand hebben, hoe dat beeld eruit ziet. En dan doen wij de scan in Nederland ook nog een keer. Dan kunnen we vergelijken. En dan word je effectiever en kan je ook in de toekomst meer gaan scannen. En wat we ook willen gaan doen is dat we met artificial intelligence de scanbeelden door de computer laten checken. Het gebeurt nu allemaal door mensen. Maar dan zou je het checken eerst door met de computer en beeldherkenning kunnen gaan doen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederland ook echt live mee gaat kijken met de scanbeelden van de Braziliaanse douane. In Brazilië zien ze de samenwerking wel zitten. Het helpt enorm met ons werk, zegt de havendirecteur. En het is ook veiliger. Want als je een ander douaneteam hebt dat meekijkt, kun je meer opsporen. Nou, er is inmiddels een drugshond hier aangekomen in de haven. Hij is opgetraind om cocaïne te vinden. Hij ruikt het. Hij loopt nu langs de containers, snuffelt eraan. Even naar binnen, met zijn neus langs de sloten. Langs de volgende. Volgens justitie gaat meer dan de helft van de drugstransporten van Brazilië's grootste drugskartel, de PCC, via deze haven. Ze hebben veel geld en macht. Heeft zo'n samenwerking met die scanbeelden dan wel zin? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we gewoon wel dingen doen. We moeten de criminelen voorblijven. We moeten innovatief zijn en we moeten ook slimmer zijn dan de criminelen, want die hebben echt heel veel geld. And then we have the bags with cocaine here. If I get a zoom in, I can actually view the bags and count it's in even bags, the cocaine itself, yeah. Right? Maar ook aan de gebruikerskant moet de aanpak harder, vindt de staatssecretaris. Brazilië en andere Latijns-Amerikaanse landen zijn doorvoerhavens. De vraag naar cocaïne is in Nederland. Het lijkt een beetje gewoon te worden om in het weekend een lijntje coke te snuiven. En dat is het niet, want daarmee hou je deze handel in stand. Hou je het verdienmodel van de drugscriminelen in stand. En als we zien wat de consequenties en de gevolgen hier zijn in Brazilië, maar ook in Nederland met explosieven in woonwijken, het ronselen van jongeren om uit te halen uit containers, dan zijn die consequenties zo gigantisch groot. Het leidt ook tot moorden. Dat hebben we ook gezien in Nederland. En dan moet je gewoon alles op alles zetten om dat keihard aan te pakken. Een reportage was dat van Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. Een groot archeologisch onderzoek in Heerlen heeft meer dan 8000 vondsten opgeleverd. Afgelopen september werd er op Open Monumentendag in 30 tuinen van inwoners gegraven. En dat gebeurde door de inwoners zelf onder andere. En onder de opgegraven overblijfselen bevond zich onder andere een Romeinse vloer en heel veel Romeins aardewerk. Dat is ook niet zo vreemd, want het huidige Heerlen is gebouwd op de resten van een Romeinse stad. Gisteravond werden de resultaten gepresenteerd tijdens, hoe kan het ook anders, want ze hebben meegegraven, een bewonersbijeenkomst. Ik heb meegegraven en meegesorteerd en overal water voor iedereen verzorgd. Het was echt bloed en bloedheet die dag, die twee dagen. En nu, een half jaar later, zijn zo'n 200 inwoners van Heerlen heel nieuwsgierig om de resultaten te horen van het project Heel Heerlen Graaft. Het gat was 1 meter diep. Het was best zwaar, omdat het ook erg warm was. En we waren maar met een beperkt aantal mensen om te graven. En we moesten natuurlijk flink doorgraven, omdat we maar 1 dag de tijd hadden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het dan heel voorzichtig moet. Ja, nee, dat klopt. In eerste instantie is er heel voorzichtig gegraven, totdat de archeoloog erbij kwam. En we niet ver genoeg kwamen en hij vooral geïnteresseerd was in de Romeinse tijd. En we om die reden gewoon sneller, dieper moesten graven om in die Romeinse laag te komen. Dus een aanzienlijk deel van deze 8551 vondsten zijn redelijk recent. Roel Rogge, archeoloog. Wat is nou het meest bijzondere wat er is gevonden? Er is niet zozeer een zeer bijzondere vondst gevonden. Er is wel heel veel vondstmateriaal gevonden. En dat vondstmateriaal vertegenwoordigt eigenlijk heel mooi de bewoningsgeschiedenis van Romeins Heerlen. De oudste vondsten dateren uit de Romeinse tijd en bestaan voornamelijk uit bouwmateriaal, zoals de kenmerkende roodbakkende dakpannen. Ik ben ook wel eens bij een opgraving geweest, dan zie ik mensen altijd super minutieus te werk gaan. Nu moet u het helemaal uit handen geven aan bewoners met een schop. Ja. Hoe was dat voor u als archeoloog? Dat is een heel goede vraag, dat is heel moeilijk. Ik dacht dat ik daar heel moeilijk mee had, maar al snel werd duidelijk dat alles wel op rolletjes liep. We waren redelijk goed voorbereid. We hebben een documentatiemap gemaakt waarin heel duidelijk omschreven werd hoe de mensen te werk moesten gaan. Maar toch, wat u misschien ziet als iets heel bijzonders, zullen mensen, gewone mensen zeggen, nou, dit is gewoon een beetje aarde. Ja, maar ik denk dat je het ook kan omkeren. Wij als archeologen selecteren rap als wij vondstmateriaal tegenkomen. En ik denk dat, laten we zeggen, de gewone man en vrouw daar opener in zijn en eigenlijk misschien opener kijken naar de grond en eigenlijk alles interessant kunnen vinden. En daarom ook alles hebben, of heel veel materiaal hebben meegenomen. Geen hele zeldzame vondsten dus. Maar zo met z'n allen graven was op zich al een hele ervaring, vinden de deelnemers. Steeds 10 centimeter helemaal in het vierkant netjes afgraven, dat documenteren, wat vind je. Ja, en uiteindelijk kwamen wij niet verder dan 80 centimeter in plaats van een meter, want de verre was allemaal grind. En wat is nou het meest bijzondere wat er is gevonden bij u in de tuin? Eigenlijk die enorme laag grind, 20 centimeter grind, als steentjes. Maar niet een mooi serviesstukje? Nee, of helaas, geen Romein. Oh, dat had ik zo gehoopt. Dat was eigenlijk mijn doel, laat ik eerlijk zijn. Dat er een Romein zou liggen. Zo'n, weet je wel, alleen maar botjes, zullen wel alleen maar botjes zijn. Ja, maar dat denk ik wel, want het is een tijdje geleden. Nee, het is gewoon heel leuk om te vroeten in je verleden. Je weet nooit wat je vindt. Het smaakte naar meer in elk geval, want volgend jaar wordt er opnieuw opgegraven in Heerlen, maar dan op een andere plek. Bijdrage hoorde u van verslaggever Vincent van Rijn. 3 voor het weekend. De SP neemt op een partijcongres in Bussum vandaag afscheid van oud-partijleider Lilian Marijnissen. In december maakte ze bekend op te stappen nadat haar partij van 9 naar 5 kamerzetels was gezakt. Jimmy Dijk heeft het partijleiderschap inmiddels overgenomen. In Glasgow gaat het WK Indoor verder met opnieuw medaillekansen voor Nederlandse atleten. Dat zegt sportcommentator Andy Houtkamp. Na die mooie bronzen medaille gisteren van Sophie Dokter staat ook vandaag in het teken van medailles in Glasgow. Zo'n 5.000-6.000 mensen zullen gaan kijken om 10 uur vanavond naar de finale van de 400 meter. En als het heel gek loopt, dan hoeft niet eens zo gek te lopen. Als ze gewoon heel hard lopen, Lieke Klaver en Femke Bol, dan zou dat goud en zilver kunnen betekenen. Vanavond dus om 10 uur, de finale 400 meter. We hebben ook nog andere onderdelen met Nederlanders. Veel, zoals Cedo op de sprint, de 60 meter. En we hebben ook nog 60 hoorden met Nederlanders. En de meerkamp met een Nederlandse man. Maar die bronzen medaille, die gaat niet meer afgepakt worden. Dat is een mooie van Dokter. En goud en zilver vanavond om 10 uur. luisteren dus. Gaan we zeker doen. We hadden het er net al over. De begrafenis van Denzel Silas, oftewel de rapper Biggie Dagoo, die wordt begraven in Amsterdam. 26-jarige rapper werd zondagochtend neergeschoten. En woensdag werd er een 20-jarige Amsterdammer aangehouden op de luchthaven van Parijs. Hij wordt in verband gebracht met die schietpartij. En zometeen na het nieuws met Sid van der Linden, het nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Want het is weekend, ik zeg, maak er wat moois van. Ben je misschien meer gaan verdienen? Of is je uitkering verhoogd? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je inkomen? Check of het invloed heeft. Pas aan, waar nodig. En door met je dagelijkse dingen. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Geef wijzigingen in je inkomen meteen door op toeslagen.nl/pasaan. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je